أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, bugün Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin 45. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Kur'an'ın her ayeti, her kelimesi ve her harfi Allah Celle Celaluhu'dan bahseder. Sevgili Peygamberimiz bunu küllü harfin yüzkeru fil Kur'ani. Küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunud buyurmaktadır. Kur'an'da geçen her harf Allah'a itaatı hatırlatır. Allah'a itaat orada zikredilir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve Allah'ı hatırlatan her ayet, her kelime ve harf, her harf bizim bu dünya hayatımızda günlük olaylarımızın, ailevi sorunlarımızın, komşuluk ilişkilerimizin, ülkeler arası ilişkilerin, devletle vatandaşı arasındaki ilişkilerin ve bütün insanlarla eşya arasındaki ilişkilerin düzenlemesine yöneliktir. Mesela 45. ayet-i kerime. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiğinde, ittegû mâ beyne eydîküm ve mâ halfekum. Bu mâ beyne eydîküm ve mâ halfekum Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan bir kelime ve cümledir. Önünüzde yaptıklarınızdan ve yapamadıklarınızdan sakınınız. Şu andaki bulunduğunuz ve geçmişte yaptıklarınızdan sakındığınız gibi gelecekte yapacaklarınızdan da dikkatli olunuz. Bu dünya hayatına dikkat ediniz, ahiret hayatınıza da bu dünyadayken dikkat ediniz. Yaptıklarınıza dikkat ediniz, yapamadıklarınıza, yani yapma gücüne sahip olduğunuz halde yapamadıklarınıza da dikkat ediniz anlamına gelen bu ayet-i kerime çokça tekrarlanmaktadır. Şu anda yaşamakta olduğunuz hayatı yaşarken dikkatli olunuz. Bundan sonra gelecek hayatınızda da dikkatli olunuz. Yani yarınınız, bir gününüz, öbür gününüz, bu seneniz, öbür seneniz ve daha sonraki seneleriniz konusunda şimdi şu zamandan itibaren tedbirinizi alınız anlamına gelir. Ahiretiniz içinde tedbirinizi alınız anlamına gelir. Aslında siz alıyorsunuz. Bu konuda çok önleyici tedbirlere başvuruyorsunuz. Aslında ittika, vikaye kökünden. Vikaye de ön tedbir. Hani filan hastalığın ülkeye girmesi konusunda Sağlık Bakanlığı vikai tedbirler, eski tabirimizle vikai tedbirler alındı. Bugünkü ifadeyle ön tedbirler alındı gibi kullandığımız kelime vikayedir. İttegu, sakının diye tercüme ediliyor. Hani içinizi hak için, dışınızı halk için süslemeye çalışınız manasına da gelen, Allah'ın rızasını yitirmeme konusunda onun emir ve yasaklarına hakkıyla riayet ediniz anlamına gelmektedir. Anneler ve babalar çocuklarının kolej imtihanını kazanabilmesi için gösterdikleri bir gayret vardır. Anneler ve babaların üniversite imtihanını kazanması için çocukları üzerinde bir titremeleri vardır. Bazı aileler dikkat etmiyor ama bu öğrencilere ücretle derse giden bir öğretmen arkadaşım anlattı. Evlere gidiyor. Diyor ki hocam gözlerimle görmesem inanamazdım. Çocuğum her dersi için ayrı öğretmen tutuluyor evde tek başına. Sabah yemeğinin diremi, gramı belli. Çalışmasıyla, zekasını açmasıyla orantılı olarak doktorlarıyla da temas kuruyorlar. Bunlar yapılıyor. Başarılı da oluyorlar, diyor. Bunu ayıplamak mümkün değil. Yapılsın. Ama bütün bu yapılanlar 70 yıllık, 80 yıllık bir istikbal içindir. Ama biz istikbalimizin boyunu uzatalım diyoruz. Kur'an buna halidine fiha ebeda diyor. Sonu gelmez seneler, sonsuz seneler diye ifade ettiği, bu dünyası cennet olsun ama ahireti de cennet olsun. Hem şu günkü günümüzde dikkatli olalım, Rabbim onu diyor, hem de geleceğiniz, daha sonra gelecek günleriniz, 100 yıl yaşayacaksak 100 yıllık günümüz ama bir de sonu gelmez senelerde yaşayacak günlerimiz. Bunu yaparsak Rabbim diyor ki Allah'ın rahmetine kavuşursunuz. Lealleküm turhamun. Böylece Allah'ın rahmetine kavuşmuş olursunuz diyor Rabbimiz. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ama kafirleri de tarif ederken onlara ne zaman Rablerinden bir ayet gelse ondan yüz çeviriyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberler vasıtasıyla peygamberlerin ellerinden mucize görseler de İslam'dan yüz çeviriyorlar. Kur'an ayetlerini dinleseler de Kur'an'dan ve Allah'ın kitabından ve peygamberinden ve Kur'an'ın bahsettiklerinden yüz çeviriyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. 47. ayet-i kerimede ve izâ kîle lehum onlara denilse ki enfigû mimmâ razakakumullah yahu Allah'ın size vermiş olduğu rızıktan siz de ihtiyaç sahiplerine dağıtın denilse. Biz onu diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de. Eqimussalâte ve âtüzzekâh diyoruz. Veya enfiku kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. İnfakta bulununuz diyor Kur'an-ı Kerim ayetleri. Mal sahiplerine ama inkarcılarına. Gelin bunlara size Allah verdi. Bakınız Kur'an'ın üslubu ne kadar güzel. Kişi Allah'ı inkar ediyor veya Allah'a ortak koşuyor. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyerek ona ortak koşuyor. Veya ineği Allah'a ortak koşuyor. Veya kartalı, ateşi veya güneşi Allah'a ortak koşuyor. Çağımızda bunlar var. Bu insan kazandığı rızkına Rabbim Allah'ın verdiği rızık kelimesini kullanıyor. Yani dünyanın en zengin insanını düşününüz. Rabbim diyor ki Allah'ın sana vermiş olduğu rızık kelimesini kullanıyor. Ama ben kazandım diyor adam. Allah'a da inanmıyorum diyebilir. Ama kazanan eli, kazanan aklı yaratan Allah Celle Celaluhu. Kazandıklarını da yaratan Allah Celle Celaluhu. Hani bir evin içerisinde kalan 20 tane insan mahkum diyelim bunları. Birbirlerinden hırsızlık yapıyor bazıları. Hepsi değil. Bazıları o 20 tane, 19 tane insanın cebinden paralarını çalıyor, bir tarafa koyuyor. Dışarıdan bir şey gelmiyor ki. O evin içinin parası o. Bir tane hırsız onu toplamış, kendi cebinde toplamış. Allah Celle Celaluhu'nun dünyası üzerinde 6 milyar insan yaşıyoruz biz. O yaratıyor ve o yönetiyor. Kalbimizi, kanımızı o yönetiyor. Ve bizim toplayacaklarımızı da o yaratıyor. Toprağın altındaki altın madenini, elmas madenini, efendim yakutunu, zümrüdünü, incisini, mercanını, petrolünü, toprak üzerinde biten mahsullerin tamamını yaradan o Allah Celle Celaluhu. Kim için yaratmış? Bakara suresinde huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzündekilerin tamamını sizin için yarattığını, bizim için yarattığını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Derken birileri çıkıyor. Yerin altındaki altın, gümüş madenlerini, elmas madenlerini, yakutları, incileri, mercanları, petrolleri ve yeryüzü mahsullerinin tamamını ben toplarım diyor. Değerli bir ilim adamımızın doktora tezinde dediği, dünyada 225 tane zenginin gelirinin %4'ü 6 milyar insanın açlık sınırından kurtaracağını ifade ediyor. Yani normal hayatı yaşayabileceklerini ifade ederken aslında verdiği rakam bizim zekatımızla 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyeye geliyor. Rabbim diyor ki onlara, yani o inkarcılara, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini inkar edenlere, yahu etmeyin. Allah'ın şu size vermiş olduğu rızıktan siz de ihtiyaç sahiplerine dağıtın denildiğinde قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. O kafirler iman edenlere diyorlar ki اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Yahu Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Allah dileseydi onları doyururdu. Onlar açlığı hak etmişler ki Allah doyurmuyor onları. İnentüm illâ fî dalâlin mübîn. Siz apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz dediler. Muhterem seyirciler, Yasin suresinin tefsirine başlarken çok okunan bir suredir dedim. Gerçekten Türkiye'de en çok okunan surelerden biri Yasin suresidir. Fatiha suresinden sonra, İhlas suresinden, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim diye okuduğumuz sureden, Kul Hüvallahu Ahad suresinden sonra, Türkiye'de en çok okunan surelerin başında Yasin suresi gelir. Özellikle kadınlarımız çok okurlar. 40 Yasinler okurlar. Bir araya geldiklerinde yine sohbetlerini yaparlar, bir Yasin suresi de okurlar. Okusunlar. Manasını anlamadan okuyorlar. Okusunlar, ben ona mani değilim. Mani olmak da doğru değildir. Ama manasını da anlayarak okusunlar. Birkaç defa manasını anlayarak okusalar, sonra onun Arapçasını okurken mana onların gözünün önünde böyle biraz bulanık görünür. Hani buzlu camın arkasından manzara seyreder gibi olur ama yine de bir tat alırlar. Bir değerli insan anlatıyor bana. Diyor ki, şeyhime 5 yıl hizmet ettim. İş adamı aynı zamanda bu. İşim iyi gidiyor benim. Şeyhimi ben 5 yıl Mercedes'le Türkiye'nin her tarafına taşıdım. Derken ekonomik krizler geldi Türkiye'ye. O 5 Nisan kararları döneminde bir kriz geldi diyor. Kendi ihvanımızdan batanlar oldu o krizle. Bir gün yolda giderken şeyhime dedim ki, efendim emir buyursanız da arkadaşlarımız, ben de dahil, bir araya gelsek, bu iflas eden kardeşlerimize yardım etsek, eski hallerine dönseler dedim. Şeyhim bana dedi ki, tevbe ve istiğfar et. Allah öyle dilemiş. Allah dileseydi onları batırmazdı, diyor. Şeyh'i az çok ben de tanırım uzaktan. Yasin'i okur da Yasin'in manasıyla hiç ilgilenmedi. Eğer bu ayeti kerimeyi manasıyla bilmiş olsaydı, söylediği sözün kendine ait olmadığını bilirdi. Bu söylediği söz, yani Allah dileseydi onu batırmazdı. Yardım edecek olursan Allah'ın işine karışmış olursun. Tevbe et, diyor bir iki adama. Bu ifade Müslümanın ifadesi değil. Müslümanın ifadesi diyor ki Rabbim, onlara infakta bulunun. Bak bu yardımsa, ihtiyacı olanlara yardım edin denildiğinde kafirler müminlere yönelerek diyorlar ki, اَنُدْعَمُ مَلَّوِ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Eğer Allah dilemiş olsaydı onu doyururdu. Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Bu söz Müslümanın sözü değil. Kafir bunu böyle söyler. Mümin bunu dediğinden dolayı, yani yardım edelim dediğinden dolayı da siz sapıksınız. İn entüm illâ fî dalâlin mübin. Siz apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz. Yani Allah'ın işine karışıyorsunuz diyerek şeytani bir mantıkla hareket ediyor kafir. Şöyle düşünün. Rabbim şu andaki nüfusumuzla 6 milyar insanı, İstanbul şehrini düşünürsek 15 milyon insanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünden buğdayı bitiren Allah Celle Celaluhu, elmayı verdiren Allah Celle Celaluhu, zeytini verdiren Allah Celle Celaluhu'dur. Ben zeytin bölgesinde bir müddet görevli olarak kaldım. Zeytinlerle ilgilenen mühendis diyor ki, hocam bakım yapıyoruz biz ama Rabbim bir kanun koymuş, onu aşamıyoruz, diyor. Dünyayı ikiye ayırmış, diyor Rabbim. Şu şu şu ülkelerde bir sene zeytin olur, bizde olmaz. Bizde olduğu sene onlarda olmaz, diyor. Bir sene zeytin verir, bir sene vermez. Bu bir koyulmuş kanun, diyor yani. Değiştiremiyoruz, uğraşıyoruz, diyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun verdiğini çiftçi bilir. Ha, biz gayret gösteriyoruz. Biz tohumu atıyoruz. Rabbin verdiği elle, Rabbin verdiği tohumu Rabbin toprağına atırıyoruz. Rabbin verdiği su ile sulayıyoruz. Rabbin verdiği güneşle onu hayat bulması için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız iş bizim bu. Rabbim bu sefer veriyor. Yer altından madenleri, yer üstünde mahsulleri veriyor. Rabbim diyor ki, bunu da çalışan kazanır. Kazananlar, kazanamayanlara infak etsinler. Yani bir kere %2,5 zekat versinler. Geri kalan da yine onların ihtiyacını karşılayacak kadar infakta bulunsunlar. Onun sınırı yok. Yasin suresi bize bunu veriyor. Yardımlaşmayı emrediyor. Yardımlaşmayı da yine Rabbimin verdiğinden yapıyoruz. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Onlar diyorlar ki, ne zamanmış bu sizin kıyamet dediğiniz şey, ne zaman? Hadi söyleyin bakalım, doğru söylüyorsanız. Ma yanzurune illa sayhaten vahideden te'huduhum ve hum yahsumun. O bir sayha, bir çığlıktır. Yani İsrafil'in sura üfürmesidir. Onlar birbirleriyle çekişip dururken kıyamet onları yakalayıverir. Fela yestediyune tevsiyeten ve la ila ehlihim yercuun. Vasiyette de bulunamazlar. Kıyamet günü gelecek olursa evlerine de dönemezler. Tarlada ise tarlasının başında, dükkanda ise dükkanında, dairede ise dairesinde, kışlada ise kışlasında, karakolda ise karakolunda, üniversitede ise üniversitesinde, sokakta ise sokakta, sokağında. Hani Efendimizin hadis-i şerifinde kumaşı almış, daha dürememiş, kıyamet orada gelmişse işi bitmiştir deyiveriyor. Ansızın geliveriyor. ve nüfiha fissûri fe izâhum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn derken mahşerde dirilmesi için tekrar sura üfürülür İsrafil aleyhisselam. Onlar kabirlerinden kalkarlar, Rablerine doğru akın akın koşarlar. Kalu derler ki ya veylena men ba'athena min merqadina. Ya bizim bu uykumuzdan yani yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Eyvah! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Hâzâ mâ ve'ader rahmanu ve sadakal murselûn. İşte Rahman'ın vaat ettiği bu. Yani kıyamet. Yani ahiret. Peygamberler doğru söylediler. Derler. Bu söz kafirler o olayı gördükten sonra da bu sözü söylemiş olurlar. Veya müminler onlara veya melekler onlara cevap olarak bu hâdâ mâ ve'ader rahmanu ve sadakal murselûn. İşte Allah'ın o Rahman'ın vaat ettiği var ya kıyamet işte o. Peygamberler doğru söylemişti. Ama siz onu yalanlamıştınız anlamında. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhlarûn. O bir sestir, haykırıştır, bir çığlıktır. Bir de bakmışsın hepsi huzurumuzda toplanmıştır. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ der Rabbim bir ayet kerimesinde. O gün insanları önderleriyle beraber çağırırız diyor. Yani mahşer yerinde uyanlar uydukları kişiyle beraber geliyorlar Rabbin huzuruna. Mahşer yerinde hesap kitap görülmek üzere herkes kimin peşinde ise peşinde gittiğiyle beraber orada bulunacaktır. Onun için bu dünyada iken seçim yapabilirsiniz. Ahirette seçim yok. Ahirete varınca bir de bakmışsınız ki mahşer yerinde sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin livaül hamd sancağı altında toplanmış, alınlarından nur parlayan bir ümmet. Bir de bakmışsınız öbür tarafta cehennemin ateşiyle kavrulmakta olan, daha yanma yok. Ama hesap kitabı gören, terleri akmış, boğazına kadar teriyle dolmuş bir grup var. Önderleri de ön taraflarında. Ve birbirleriyle de çekişiyor. Senden olduydu, benden olduydu. Bizi sapıtan sendin, yok kendinizdiniz diye. Kur'an'da bunların sahneleri var. Onlar var. Onun için seçim bu dünyada. Bu dünyada iken biz ahirette kiminle olmayı istiyorsak onun peşinden gideceğiz. Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Kur'an'ın sırat-ı müstakiminde peygamberin yürüyüşü gibi yürüyün. Örneğiniz o diyor Rabbimiz bize. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O gün hiçbir kişiye haksızlık yapılmayacaktır. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kafirlere zulüm yok. Müminlere haksızlık yok. Ama müminlere bir farklı muamele ediyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ı ile ifade ediyor. Mümin insanın, Müslüman insanın yaptığı her iyiliğin karşılığında en azından 10 kat sevap veriyor. 700 kat ve daha fazlası da olduğunu yine Kur'an'ında haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Fakat kafirlerin yaptıklarının karşılığını vereceğini. Ve cezaü seyyiyetin seyyiyetün mislüha. Tam karşılığı verilecektir. Yine de haksızlık yapılmayacaktır diyor Rabbimiz. Hocam cehennemden daraldık. Geçelim. Geçelim pek. 55. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu İnne ashabel cennetil yevme fî şûlin fâkihûn hüm ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekûn. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn. Selâmün gavlen min Rabbir Rahîm. Muhterem seyirciler, şöyle kasabınıza uğrayıp, alışveriş yapıp, marketinizden bir şeyler alıp, tek başınıza, tenha bir yere, manzarası güzel, tenha bir yere piknik yapmaya gittiğiniz olur mu? Olmaz. Ya eşiniz olacak, çocuklarınız olacak, evli değilseniz arkadaşlarınız olacak, anneniz babanız olacak. Yani sizin gönlünüzün uyum sağladığı dostlarınız olacak. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, kuşandığınız her şey dostlarla beraber güzeldir. Allah Celle Celaluhu ahirette de aynı şeyin olacağını bize öyle ifade ediyor. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. O gün cennet ehli, yani cenneti hak eden insanlar çok tatlı, zevkli bir meşguliyetin içerisindedirler. Yalnız değiller, zaten çoğulla kullanmış ya fâkihûn. Onlar ve eşleri, hüm ve ezvâcuhum. Burada ezvâcuhum derken zevce kelimesini yine Türkçemizde kullanıyoruz. Ama Türkçede bunu yalnız eşimiz, yani erkekse kadını için, kadınsa erkeği için kullanır bunu. Bu hem onu ifade ediyor, yani hem eşiniz, hem de uyum sağladığınız insanlar, dostlarınız anlamına da gelir. Eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, yarınız cenneti hak edenler. Onlar ve dostlarınız. Dostlarınız cennette gölgeler altında, koltuklar üzerinde tatlı ve güzel bir meşguliyetin içerisinde olacaklardır. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Orada her çeşit meyveler ve arzu ettikleri her şey var olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hepsinden önemlisi, selamun gavlen min Rabbir Rahim. Rabb, Rahim olan Allah Celle Celaluhu'den de selam gelmesidir. Böyle okuyup geçiverince insana fazla önemli gelmiyor. Mesela bana Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir selam gelmesi veya Sayın Başbakanımızdan bir selam gelmesi fazla ilgilendirmiyor beni. Çünkü benim fazla bir maddi bağım yok. Ama devletle içli dışlı iş yapan, onlarla görüşebilmek için 3 ay, 5 ay zaman harcayan insanlara yetki sahibi bir insandan selam gelmesi veya kartvizit gelmesi onlar için çok önemlidir. Dünya başbakanları veya cumhurbaşkanları değil, Hazreti Adem'den beri gelmiş geçmiş bütün kralları, şahları, padişahları, Hazreti İbrahim'i, Nemrut'u, Hazreti Musa'yı ve Firavun'u, Sezar'ı, Neron'u, Ebu Cehli ve sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve şu anda mevcut dünya cumhurbaşkanlarını, krallarını, başbakanlarını yaradan Allah Celle Celaluh'den müminlere selam geliyor cennette. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Allah Celle Celaluh. Bunu hak edebilmek ruhen temiz, bedenen temiz, dilimiz temiz, kalbimiz temiz, kulağımız temiz, gözlerimiz temiz. Yani gözler haramla kirlenmeyecek. Kulaklar yalan, iftira, gıybet sözlerinden uzak duracak. Dil başkalarına iftira etmediği gibi, yalan söylemediği gibi, gıybet yapmadığı gibi bu ağız haram lokmayı çiğneyip bu boğaz içeriye götürmeyecek. Tertemiz halde olacak ki cennet nimetlerine layık hale gelebilsin. Cennetten zevk alır hale dönüşebilsin ve Rabbin selamının geleceği kulaklar haramla kapanmasın, yalanla kapanmasın, gıybetle kapanmasın. Onun için tenimize, canımıza dikkat edelim. İstikbalimizi yalnız 100 seneyle sınırlamayalım. Sonsuzu elde etmeye gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.